मोर मुकुट बन माल धर पीतब सन घन श्याम करने पूरन काम झट आए पूरन काम शील शक्ति सौंदर्य का पारावार निहार हुआ तरंगित भीष्म के और में यही विचार मथुरा वृंदावन गोकुल में लीलाएं हुई अलौकिक जो गिरधारण की दावा नल की घटनाएं घटी अलौकिक जो होता है उनसे सिद्ध यही श्री कृष्ण विपुल बलधारी हैं सारी दुनिया से न्यारे हैं पुरुषोत्तम हैं अवतारी हैं कहता है मेरा हृदय भीष्म शंकाओं का अब शमन करो है पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र श्रद्धा से इनको नमन करो कुछ क्षण रुक कर प्रकट में बोले फिर गांगे ये आज हुआ अनुभव मुझे कृष्ण तुम्हारा श्रेय सब जग में कर रही है नीति तुम्हारी काम संचालित है तुम्ही से शांति और संग्राम सर्वोत्तम हो तुम नहीं तुम सा जग में अन्य तुम्हें प्राप्त कर हुआ है आर्य देश यह धन्य तुम सत हो शिव हो सुंदर हो अटल हो अजर अमर हो एक अंश में बसी तुम्हारे सुंदरता तीनों लोकों की एक राग में छिपी तुम्हारे मादकता सारे रागों की व्याप रहे हो रोम रोम में कण कण में पाए जाते हो मंदिर में पूजे जाते हो वेदों में गाए जाते हो भक्ति भाव यह देख कर मुस्काए ब्रजनाथ कुछ सेवा बतलाइए कहा विनय के साथ गांगे ये बोले तुम्हें प्रिय है यदि कुछ काम तो आत्मिक बल दृढ़ करो मेरा है बल धाम है समय दक्षिणायन निकृष्ट ऐसे में जो मर जाते हैं वे सदगति से वंचित रहकर दुनिया में चक्कर खाते हैं त्यागू मैं अपना प्राण नहीं है सूर्य दक्षिणायन जब तक रोके रखू निज श्वासों को आए न उत्तरायन जब तक कहा कृष्ण ने आप तो है स्वयमेव महान पितु से इच्छा मृत्यु का पाया है वरदान भीष्म पितामह का सुना जब ही महाप्रस्थान दर्शन को आने लगे ऋषि महर्षि विद्वान श्रद्धांजलि का हो गया आयोजन तत्काल आए सैनिक गण सभी और सभी महीपाल। कौरव पांडव गण हाथों में पहुँचे पूजा के थाल लिए। गायक कवि चित्रकार चारण आए फूलों की माल लिए। बालाएं कृषि बालाएं ऋषि बालाएं भी दौड़ पड़ी। पुत्रों भ्राताओं के समेत कुल ललनाएं भी दौड़ पड़ी। यूं वीर भीष्म के चरणों में झुकने को जग परिवार चला। मानो सम्मान वीर रस का करने को सब संसार चला। छाए सुरगण गगन पर देख समय अनुकूल। नभ से भी उस वीर पर लगे बरसने फूल। सुर नर मुनि करने लगे सब साष्टांग प्रणाम। गूंज उठा चारों तरफ यह पद ललित ललाम। हे महापुरुष हे महावीर यद्यपि विछोह दुखदाई है पर हमें हर्ष यह है तुमने दुष्प्राप्य वीर गति पाई है। आदर्श बीज बोने वाले प्रणमामी तुम्हें। सेनापति भीष्म की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। इसके आगे महाभारत कथा संख्या 20 कथा श्रवण करते हैं। अभिमन्यु की वीरता। दादाजी का हुआ जब सरशैया पर वास। सेनापति पद द्रोण ने लिया तभी सोलास। दुर्योधन बोला उसी दिवस उन अति तेजस्वी योद्धा से। गुरुवर यह मनोकामना है जो करिए पूर्ण चतुरता से। रिपुदल से लड़ने के पहले कुछ ऐसी युक्ति कीजिएगा। आगे बढ़ आप युधिष्ठिर को जीता जी बांध लीजिएगा। दुर्योधन की बात सुन बोले द्रोणाचार्य। अर्जुन के रहते हुए है यह दुष्कर कार्य। प्रतिदिन की नाई युद्ध जब ही 11वें दिवस आरंभ हुआ। दोनों दल के योद्धाओं का मरना कटना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव द्रोण ने खिसिया कर बरसाया ऐसे तीरों को। धरती पर सुला दिया अगणित पांडव दल के बलवीरों को। यह देख क्रोध से अर्जुन ने अपने भी प्रखर प्रहार किए। देखते देखते रिपुदल के योद्धा अनेक संहार दिए। भीम नकुल सहदेव सब भिड़े मिलाकर जोड़। शल्य और अभिमन्यु भी लड़े लगा कर होड़। जब क्रम क्रम से युद्ध स्थल में योद्धा नल अतिशय जाग चली। तब कातर हो कौरव सेना प्राणों को लेकर भाग चली।